NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse minister van Financiën, Kwarteng, is ontslagen, melden steeds meer bronnen. Hij kwam overhaast terug vandaag uit de VS. Premier Truss geeft straks over anderhalf uur een persconferentie, naar verluidt over aanpassing van haar omstreden belastingplannen. Ambtenaren van het Russisch bestuur in de Oekraïnse regio Gerson roepen burgers op om te vertrekken naar Rusland. Oekraïnse troepen rukken steeds verder op en de ambtenaren zeggen dat ze bang zijn voor burgerslachtoffers door oorlogsgeweld. De 17 inlichtingenofficieren uit Rusland die eind maart Nederland werden uitgezet, hielden zich bezig met contraspionage en het verzamelen van informatie over microchips voor het Russische leger. Blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en De Tijd. En minister Jesselgus van Justitie begrijpt dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima gisteren tegen de pers hebben gesproken over de situatie van prinses Amalia. Amalia wordt bedreigd, ze woont niet meer in Amsterdam. Jesselgus wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg. Dat zien we onder andere door een dagelijkse file op de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartiertje aan oponthoud. Verder nog een auto met pech op de A28 Amersfoort-Zwolle. Die staat bij Ermelo. Staat momenteel een kwartiertje aan vertraging vanaf Strand Nuldum. En tot slot wegwerkzaamheden bij Staphorst op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Houd rekening met een kwartiertje tot 20 minuten aan extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. It's the economy, stupid. De beroemde uitspraak van Bill Clintons campagneleider James Carville uit 1992 geldt sinds jaar en dag als de hoogste wijsheid bij het voorspellen van Amerikaanse verkiezingsuitslagen. En hoe waar dit cliché is, zou ook nu bij de midtermverkiezingen van begin volgende maand wel weer eens kunnen blijken. Hoe belangrijk is de ook in de VS gierende inflatie in deze verkiezingsstrijd? Dat vragen wij ons dit half uur af. En we horen een prachtig lied van Nederlandse makelaar dat geplaagde bevolking van Myanmar een hart onder de riem moet steken. Het is al over half twee, hoogste tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Maar eerst Gerson, de stad in het zuiden van Oekraïne. U hoorde het net in het nieuws. De Russische bewindvoerder daar vraagt inwoners te evacueren. En vandaag worden de eerste evacuees al verwacht in Rusland. Ondertussen meldt Oekraïne meer dan 600 steden in een maand tijd te hebben heroverd, waarvan 75 in die regio bij Gerson. En het Oekraïnse leger rukt steeds verder op in de richting van deze strategisch zo belangrijke havenstad. Wat staat die stad te wachten? Ik ga het vragen aan correspondent Michiel Driebergen, onderweg naar Oekraïne, in de trein, Michiel, geloof ik? Ja, goedemiddag Chris. Ik zit inderdaad in de trein door Hongarije, dus ik ben nog niet in Oekraïne. Nee. Er kan zijn dat er wat achtergrondgeluid klinkt. Nou, ik kan je verstaan, ik hoop de luisteraars ook. Even dat eerste bericht, de eerste evacuees zouden vandaag aankomen in Rusland. Wat weten we daarvan inmiddels? Ja, dat horen we inderdaad. Ik heb er nog geen beelden van gezien, overigens. Het is inderdaad zo dat het Kremlin, een van de woordvoerders van het kabinet in Moskou, is eigenlijk aangesloten op een verzoek om assistentie vanuit die regio Gerson. Dus vanuit een van de bestuurders van dat door Rusland bezette gebied. Mm-hmm. Die zei gisteren van ja, we moeten eigenlijk de burgers weghalen, want er wordt geschoten op markten, op winkelcentra, et cetera. En op burgerdoelen. Dus die evacuatie moet maar gaan beginnen. Maar goed, daar hebben we nog geen bevestiging van gezien. In elk geval heeft Moskou wel gezegd dat ze daarbij bereid zijn te assisteren, zoals ik het begrijp. Ja, en hoe merkwaardig is dat 2 weken nadat, zoals we weten, Vladimir Poetin heeft verklaard dat dit tegenwoordig Russisch territorium is, om dan 2 weken later te vragen de bevolking daar weg te trekken? Ja, precies. Het is eigenlijk dus evacueren van je eigen grondgebied, hè? Je zou kunnen zeggen, Rusland neemt misschien verantwoordelijkheid voor de burgers, voor de veiligheid van de burgers. Maar het kan ook zijn dat Rusland gewoon de handen vrij wil hebben. We zien het aan de Oekraïnse kant ook wel. De Oekraïners die willen ook het liefst zo min mogelijk burgers in het grondgebied waar ze aan het vechten zijn. Omdat het gewoon makkelijker vecht. Hè? Je moet voortdurend rekening houden met mensen die er wonen. En er gaat natuurlijk ook ongelooflijk veel mis. Hè? Er wordt ongelooflijk veel geschoten in dit bewoond gebied. Mm-hmm. Dus in die zin is die oproep, zou je zeggen, niet ongewoon. Het zou ook kunnen dat Moskou, en dat is natuurlijk ook waar we over kunnen speculeren, hè, van, het zou natuurlijk ook kunnen dat Moskou iets van plan is. Misschien een tegenoffensief wil beginnen. Of vreest dat bij die verdediging gewoon heel erg veel bloedvergieten komt. En daar de pottenkijkers daar niet bij wil hebben. Maar goed, de evacuatie moeten we het nog maar zien. Wat ik begrijp vanuit mijn bron in Gerson, een vrouw die daar woont, die zei gisteravond tegen mij in elk geval dat zij er niks over gehoord heeft. En dat het in elk geval niet, voor zover zij weet, verplicht is om weg te gaan. Oké. Het heeft dus in ieder geval te maken met die opmars van het Oekraïense leger, ook daar in het zuiden. Want hoe staat het daarmee? Ja, daar staat het althans vanuit Oekraïns perspectief heel erg goed mee. Er zouden al 75 nederzettingen, dorpen en kleine stadjes zijn bevrijd in de regio, met name tussen Kryvyi Rih en Gerson, een beetje ten noordoosten van Gerson. Daar gaat het heel erg snel. En als het nog een keer 2 weken zo snel gaat, dan staan de Oekraïners gewoon bij de rivier. De Britse inlichtingendiensten zeggen ook dat Oekraïne dat in staat zou zijn, zelfs komende week al, om de rivier, de Dnieper, te bereiken. Ja, dan staan ze dus eigenlijk, dan staan ze al in de regio Gerson. Daar zijn ze nu al beland. Een tweede vraag is natuurlijk, Chris, van Gerson is een grote stad, iets westelijker daarvan. En Gerson, een grote stad innemen, dat is natuurlijk veel moeilijker. Want dan kunnen er, en dan zijn we weer terug bij het begin, hè, dan kunnen er ook burgerslachtoffers vallen. Hoe ga je als Oekraïne je eigen burgers bevrijden als de Russen dan terugschieten? Ja, en een grote stad innemen, dat wordt uiteindelijk altijd een soort straat voor straat, man tegen man gevechten. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Wat ik toch nog niet helemaal begrijp tot slot is, kijk, dat de Oekraïners op zich het prettig vinden als de bevolking daar weg is, hoewel die mensen dan natuurlijk naar Rusland gaan, wat ook weer zacht gezegd zijn nadelen heeft. Maar dat begrijp ik. Maar ik heb tot nu toe niet het idee dat de Russische bevolking, dat het Russische leger en de Russische leiding er erg veel aan gelegen is om de bevolking in Oekraïne te sparen. Wat is dan hun voordeel hierbij? Ja, wat ik al zei, misschien de handen vrij bij gevechten. Maar je ziet eigenlijk meer de laatste tijd. En dan gaan we ook speculeren, moet erbij zeggen. Maar je ziet de laatste tijd, en daar speculeren we niet over, je ziet dat er kinderen komen vanuit bezette gebieden, in Oost-Oekraïne bijvoorbeeld, en die worden helemaal vervoerd, gedeporteerd, zegt Oekraïne, naar allerlei oostelijke gebieden in Rusland, waar de bevolking dun bevolkt zijn. Die oproep voor evacuatie valt ook op, gaat vooral over gezinnen, over kinderen, over jongeren. Er wordt ook gezegd van ze moeten dan kunnen leren, kunnen studeren. Vanuit Oekraïne wordt natuurlijk de theorie opgeworpen van die evacuatie, dat is deportatie. En ze willen gewoon hun minder dichtbevolkte gebieden aanvullen met Oekraïners uit het bezet gebied, omdat zij dat nu als Russen zien. En dan hebben ze ook nog hun handen vrij op ons grondgebied. Ja, goed. Het is allemaal speculatief. Goed om het even te noteren. En je maar weer eens te realiseren dat aan welke kant je ook staat, het voor de burgerbevolking een absolute ramp is. Oorlog. Dankjewel, Michiel Driebergen. It's time for a showdown. Wie gaat er winnen? De Republikeinen? Of toch de Democraat? Bureau Buitenland presenteert de BPRO Midterm Show. Ja, kom binnen, kom dat zien. Een nieuwe aflevering van de VPRO Midterm Show. Met nog maar een klein maandje voor de boeg naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten op 8 november voor het congres, het hele Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, is het vooral de economie die de campagne lijkt te gaan domineren. En dus klinkt weer dat oude cliché, maar daarom niet minder waar: it's the economy, stupid. De laatste cijfers in de Verenigde Staten liegen er niet om. Het inflatiespook houdt ook de Amerikanen in hun wurggreep. Bij mij in de studio Bianca Pander, zij is Amerikanist en als campagnestratege werkzaam bij campagnebureau BKB. Welkom, Bianca. Goedemorgen. Ja, eerst maar even de harde cijfers en de pijn in de portemonnee. Twee dingen vallen op. Aan de banengroei lijkt geen einde te komen. De werkgelegenheid is de werkloosheid is in Amerika ook historisch laag. Ja. Maar toch staat de Amerikaanse pers vol met hyperbolen over een aanstaande recessie. Hoe zit het in elkaar? Ja, het, voor Joe Biden is het heel erg vervelend. Want die dacht nog eerder dit jaar, ik heb toch heel goed de economie weer op gang weten te brengen na de pandemie. Maar die inflatiecijfers van rond de 8% of 8,5% of zelfs tegen 9% lopen ze soms op. Mm-hmm. Ja, dat is extreem hoog voor de Amerikanen. En je merkt ook de effecten. Dus je ziet dat de rijen bij de voedselbanken heel lang worden. Mm-hmm. Er zijn weer veel huisuitzettingen. Dus ja, de armoede neemt gewoon redelijk snel toe. En dat is omdat Amerikanen veel meer dan wij hier in Europa altijd al van paycheck to paycheck leven. Dus als nu van loonzakje naar loonzakje. Ja, en als nu dus een brood twee keer zo duur is dan een maand geleden, ja, dan kan je op een gegeven moment moet je de keuzes maken. En dat zie je nu in Amerika gebeuren. Dan is het loonzakje eerder leeg. Ja, en nou gaat het in Amerika natuurlijk heel vaak in dat enorme land met slecht openbaar vervoer over de prijzen aan de pomp, over de benzine. Maar op de een of andere manier is van deze prijsstijgingen het ei het symbool geworden. Ja, nou, dat is eigenlijk heel vaak zo in Amerikaanse verkiezingen. Gaat het natuurlijk eigenlijk over het Amerikaanse ontbijt. Hè, als dat niet meer betaalbaar is voor de gemiddelde Amerikaan. En eieren zijn altijd onderdeel van welk Amerikaans ontbijt ook. Of nou in de pancakes is of in met de hash browns. Ja. Precies. Dus dat is. En de Republikeinen gebruiken het nu ook heel erg als symbool in hun campagnes. Omdat het is iets wat iedereen moet kopen. Hè, je kan het ook hebben over andere voorwerpen. Maar eieren snapt iedereen. En dat is enorm duur geworden, net als de melk en het brood. En het is iets wat heel tastbaar is. Ja. Ja. Dus het ei staat gewoon voor de dagelijkse levensbehoeften. Want daarvan zijn de prijzen gewoon enorm aan het stijgen in Amerika. Ja, en die benzineprijs is ook belangrijk. Hè? En dat is natuurlijk ook waarom Joe Biden nu heel erg boos is op Saudi-Arabië en de OPEC. Ja. Omdat ze minder olie uit de grond willen halen. En daardoor misschien de olieprijs weer omhoog gaat in Amerika. Terwijl hij net voor elkaar had dat hij niet meer steeg. Ja. Hè, dat bleef stabiel. En ja, Amerika is een supermobiel land. Mensen, ja, het openbaar vervoer, wat je net zegt, is soms niet heel. En in sommige streken is het niet bestaand. Mm-hmm. Dus je bent zo afhankelijk van de auto. En ja, die gasprijs stond heel lang symbool, maar het is eigenlijk vervangen door gewoon de dagelijkse boodschappen. Want die voelt echt iedereen in Amerika. Ja, nou ja, goed. Ik haalde hem al twee keer aan. Dat cliché, it's the economy stupid. Het is wel een beetje de vraag wie dan in dit geval de stupid is. In ieder geval volgens dit Republikeinse congreslid, die ook opgaat voor herverkiezing, Nancy Mace uit South Carolina, is het overduidelijk. Joe Biden and Nancy Pelosi sent inflation to a 40-year high, costing Low Country families over $5,000 a year. I'm Nancy Mace, and I have had it with crazy inflation. Just think about the cost of breakfast today. Milk is $4 a gallon. A dozen eggs, almost $4 too. And a pack of bacon will cost you nearly $8. Here's what I'm gonna do to Biden's tax and spend agenda. I'm Nancy Mace, and I approve this message. Ja, daar waren ze, de eieren, in een campagnefilmpje van deze Nancy Mace. Hoe representatief is zij voor alle Republikeinse kandidaten? Is dit echt een strategie van de hele partij? Of zijn het gewoon losse kandidaten die het over melk, eieren en bacon hebben? Nou, je ziet dat ze steeds meer naar deze boodschap gaan. Omdat het iets is, hè, historisch gezien, als de inflatie hoog is, dan verliest de zittende kandidaat of de zittende partij zijn macht. Ja. Dus dat is afgelopen decennia altijd de waarheid geweest. Dus en voor de zittende president zijn de midtermverkiezingen altijd al moeilijk, hè? Altijd al moeilijk. En dan komt dit er nog bij. Dan wordt het eigenlijk onmogelijk bijna. Dus je ziet dat de Republikeinen, waar ze eerst heel erg op thema zaten, zoals veiligheid of moraal. Nu zit ze heel erg op. Nee, die boodschap blijft gewoon heel goed hangen. Omdat iedere Amerikaan voelt dit, dat alles duurder wordt. Net zoals in Nederland voelen we natuurlijk ook met z'n allen dat boodschappen worden gewoon duurder. Dus daarom blijven ze nu heel erg hameren. Je ziet dat steeds meer kandidaten toch die boodschap kiezen van die inflatie. En dat is de schuld van Nancy Pelosi en Joe Biden en alle kandidaten. Terwijl, ja, daar kan je natuurlijk twijfelen. Want in staten kan je eigenlijk niet zoveel doen aan die inflatie. Nee. Dat is toch landelijk beleid. Dus, maar en het gaat eigenlijk om regionale en lokale verkiezingen op dit moment. Maar, ja, maar dat soort nuances dreigen in campagnes wel eens helemaal weg te gaan. Ja, zeker. Onder het stof te verdwijnen. Hoe zit het met de Democraten? Want die wilden na dat besluit van het Hoge Rechtshof eerder dit jaar, begin zomer, om de staande abortuspraktijk van de afgelopen 40 jaar daar een streep door te zetten, wilden ze vooral dat thema benadrukken. Ja. Doen ze dat nog steeds of proberen ze zich aan te passen aan deze situatie? Nou, zij proberen. Kijk, elke verkiezingscampagne gaat eigenlijk over dat je er eigenlijk een soort van wil proberen om het over jouw onderwerp te laten gaan. Ja. Nou, de Republikeinen willen het over economie hebben. Dus wat doen de Democraten? Het vooral niet te veel over de economie hebben. Dat waren ze eerst wel van plan, maar met deze cijfers niet. En nu zie je toch dat in de staten waar het om gaat, dat het toch heel veel gaat over het mobiliseren van kiezers. En dat het mobiliseren van de kiezers doe je op onderwerpen waar mensen boos over zijn. Dus dat is bijvoorbeeld nu de staat van de democratie, de kans dat Trump misschien weer terugkomt en die abortuswetgeving die met name vrouwen echt heel erg mobiliseert om actief te worden in de verkiezingen. Nou, je hebt heel veel vrijwilligers nodig, dus dat die boodschap zetten de Democraten toch meer in dan de economie. Maar ze kunnen natuurlijk niet doen alsof hun neus bloedt en er niks aan de hand is. Dus je ziet wel dat ze daar soms in een spagaat zitten van waar moeten we het nu over hebben? Nou ja, hoe ongemakkelijk dat is, die spagaat, dat hoor je bijvoorbeeld in dit CNN-interview vorige week met Joe Biden. Should the American people prepare for a recession? No. Look, they've been saying this now how every 6 months they say this. Every 6 months they look down the next 6 months and see what's going to happen. It hadn't happened yet. It hadn't. There's no guarantee that they're going to be. I don't think there will be a recession. If it is, it'll be a very slight recession. Ja, Joe Biden, afgelopen dinsdag was het met Jake Tapper van CNN. Heel ingewikkeld natuurlijk voor hem. Want ja, hij zegt, ja, ze voorspellen altijd een recessie. Die is er nog steeds, dus misschien komt hij niet. Maar hij weet natuurlijk ook dat al die Amerikanen zien hoe duur de eieren zijn. Dus hij kan ook niet doen alsof er niks aan de hand is. Ja, hoe opereert hij hierin? Ja, don't talk about the elephant. We gaan het er niet over hebben. En de economie terwijl is natuurlijk die vol in beeld staat. Ja, nee, dat is best wel ingewikkeld. Dus je ziet ook dat hij in interviews, nou hier zegt hij dan, it's a slight recession, maybe. Maar hij gaat ook in interviews, zegt hij, nee, maar kijk dan hoe de werkloosheid, hoe laag die is. Dus hij probeert het soms ook te draaien naar zijn pluspunten. Ja, en daarnaast, ik snap ook dat je als president niet gezegd er komt een recessie. Want een economie is geen harde wetenschap. Hè? Als het vertrouwen kwijtraakt en de president heeft gezegd de recessie komt eraan, dan komt die recessie er ook aan. Dus je probeert als president of premier eigenlijk dat soort woorden natuurlijk altijd een beetje te vermijden. Ja, ja. En je zegt, ja, ze proberen er toch vooral een beetje omheen te praten om die recessie, of er niet over te praten. Doen alle democraten dat, of zijn er ook geluiden in de partij die zeggen van jongens, we moeten dit beest in de bek kijken? Nou, je ziet er wel, er zijn ook allerlei anti-inflatieplannen gepubliceerd. En Biden die werkt daar ook zeker aan mee. Omdat hij natuurlijk ook ziet, ja, er is iets aan de hand en we moeten mensen redden. Want die boodschappen moeten betaalbaar blijven. Die rijen bij de voedselbanken moeten kleiner. Dus ze hebben het er wel over. Maar het is nooit op, zeg maar, aan de voorkant van de campagne direct. En dat waren ze nogmaals wel van plan. Maar dat proberen ze nu een beetje te vermijden. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat de Democraten in de House en de Senate het op de agenda zetten. Met plannen komen om toch te zorgen dat ze ook straks successen kunnen claimen van kijk, we hebben wel een inflatieaanpak gepubliceerd en gedaan. En ze hebben een grote wet aangenomen deze zomer die notabene de Inflation Reduction Law heet. Ja. Nee, dus ze claimen het gewoon minder omdat het gewoon ingewikkeld is, omdat je dan eigenlijk een open doel voor de Republikeinen plaatst. Ja. En hebben de Republikeinen wel een plan? Nee, dat is ook grappig. Dat zag je natuurlijk ook in het spotje van die mevrouw net met de eieren. Die zegt dan, this is what I'm going to do with the plans of Joe Biden. En hakt dan een ei kapot. Maar komt niet met, wat ga je dan doen? Het is dus heel erg tegen, maar dat blijft wel plakken bij mensen. Dus het is een effectieve strategie voor nu. Plakken als eierstruif. Ja. Een beetje een afgeleid punt, maar toch wel belangrijk, denk ik. Een van de oorzaken van alle economische ellende is natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne. Wat betekent dit? We merken dat in Europa ook en dat is een angst hier. Wat betekent dit voor het draagvlak voor die oorlog in Amerika? Nou, ik heb toevallig een tijd geleden dit weekend gesproken met vrienden van mij in de Southwest en van Amerika. En die zeiden, ja, zolang onze jongens daar niet heen hoeven, is het niet zo'n groot probleem. En dat zie je in Amerika wel vaker. Kijk, en bovendien, heel veel Amerikanen hebben ook nooit het idee losgelaten van het boze grote Rusland. He, dat was natuurlijk in de Koude Oorlog al zo, maar heel veel Amerikanen voelen het nog steeds. Van het is een soort evil other plan. Dus zolang het tegen de Russen is en de Amerikanen zelf niet actief er naartoe hoeven, zie ik nog niet echt dat het heel veel discussie oplevert, behalve een beetje in de randen van de partij. Dus de mensen die altijd tegen oorlog zullen zijn. En bij mensen als Tucker Carlson of Fox News, die Rusland zeker helemaal niet zo fout vindt. Nee, ik kan je afvragen waarom ik dat vind. Ja, nee, zeker. Nee, maar op Fox is dat natuurlijk altijd een beetje twijfelachtig. En, ja. Maar zelfs daar zie je wel dat veel van de commentatoren op Fox ook wel zien dat dit gewoon, we moeten ook Europa helpen in deze oorlog. Dus het is niet zozeer dat ze alleen Oekraïne helpen, maar ze zien ook dat ze Europa hun bondgenoot helpen. Oké. Tot slot, gisteren een belangrijk feit, namelijk de 6 januari-commissie die de gebeurtenissen bij het Capitool vorig jaar winter onderzoekt, kwam als een soort paukenslag aan het eind van de laatste hoorzitting met het bericht dat ze Donald Trump gaan dagvaarden. We zagen nieuwe beelden, waar je ziet hoe Nancy Pelosi en Chuck Schumer vanuit het Capitool proberen hun veiligheid te regelen en stuiten op allerlei weerstand. Gaat dat allemaal nog een rol spelen? Nou, de Democraten zullen dat zeker inzetten. Want wat ik net zei, de angst voor Trump nog een keer via Trump is een goede drijfveer voor mensen om naar de stembus te gaan. Want dat wil je echt niet. Dat is de vorige keer ook de reden geweest dat Joe Biden toch uiteindelijk gewonnen heeft. De angst voor nog 4 jaar Trump. Dus die strategie blijven ze wel inzetten. En ook gewoon überhaupt de staat van de democratie is een punt wat steeds meer Democraten inzetten. Van kijk, we moeten echt onze grenzen bewaken, want de democratie is kostbaar. En dat heb je gezien op 6 januari. Dus ze proberen dat zeker als thema op de agenda te zetten. En ja, die dagvaarding komt ook niet op een slecht moment, denk ik. Nee, goed. Of dat allemaal opweegt tegen de prijs van de eieren, dat zullen we gaan zien. Hartelijk dank, Bianca Pander. Buitenland uitgelicht. Ja, en nu een bijzondere uitgelicht, want hier aan tafel zitten Maya Muller en Jeroen Weerdenburg. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo, dankjewel. Jullie hebben samen, geloof ik, een lied geschreven in het Burmees dat inmiddels behoorlijk populair is in Myanmar. Maya, hoe zit dat? Ja, dat klopt. Het is echt geschreven om de Myanmarese bevolking een hart onder de riem te steken. Jeroen, misschien wil jij wat meer vertellen over het lied zelf? Ja, ik had zo vrij een aantal jaren geleden geschreven. En toen kwam Maya bij mij en die hoorde dat liedje. En die zei van het zou echt fantastisch zijn als we daar een Burmeese tekst op zouden schrijven. Yeah. Dus toen ben ik een Engelse tekst gaan schrijven. En die heeft een Burmeese vertaler heeft die herschreven. En ik mag de grote eer hebben om samen met Maya dat liedje te zingen. Ja, en Maya, ik begrijp dat het inmiddels al een doorslaand succes is. Hè? De BBC heeft het op een site gezet. En dat klopt. Dus na anderhalve week hadden we 1,5 miljoen luisteraars. En BBC Myanmar heeft ons geïnterviewd. En dat is ook helemaal viral gegaan. Dus het komt mooi binnen. Ja, geweldig. Eerlijk gezegd, wij kennen je niet. Zeker niet als performing artist, zal ik maar zeggen. Maar je was al wel een beetje een bekendheid in Myanmar, hè? Ja, dat klopt. Dus ik heb de taal gestudeerd in Londen en toen woonde ik in Myanmar ongeveer 2 jaar. En daar werkte ik voor een NGO, maar in mijn vrije tijd ben ik heel veel muziek gaan spelen. Aha. En meer om gewoon echt te connecten met de mensen en qua storytelling. En dat kwam duidelijk, kwam blijkbaar binnen. En dat heb ik gedaan tot de staatsgreep begon. Toen moest je weg? Toen moest ik weg, toen werd het wel echt gevaarlijk. En hoe bekend was je? Werd je herkend op straat daar? Ja. Ja, zeker. Veel selfies genomen met mensen. En wekelijks video op bereik van 12 miljoen. Dus dat was wel echt heel cool. Oké. Okay. Nou, oorspronkelijk heette het dus Vrij. Hoe heet het in het Burmaans, moet ik zeggen? Ja, het lied oorspronkelijk heet Zo Vrij. En in het Burmees vertaalt het naar Lula. Lula. Lula. Jullie gaan dat samen nu gedeeltelijk laten horen. Maya Muller en Jeroen Weerdenburg. Ja. Yes. Dai toa de lobe, kuba maun recha yau kebi, di ma e olo jine ke. E yakin za che chodu ene, mie ye mia hasente ke, da go btu ma mati lebe. Na min chao tue ne che. Te gachi twene ya ya lulu twa sede na mi cha twene che na bo ba lulu nede then your mother can sing ke lulu Oh,